Molt benvinguts i benvingudes i ben trobats i trobades de vell nou amb una nova edició de Country Radio Estel, el programa que des de Palafrugell us portem cada setmana per acompanyar-vos durant uns minuts, gairebé una hora, amb el bo i millor del country en western. Això sí, com sempre, en totes les seves generacions, tots els seus subestils, que són moltíssims, i tots els seus grans protagonistes. Recordeu, perquè m'ho han dit moltes vegades, que això és un programa de música, no és un programa de ball. Soc Rafael Corbí i aquí ens podeu trobar, igual que a la nostra plana web www.clubdelcountry.com, en tots els programes de Rock Country a Radio Estel i també el programa setmanal sindicat que oferim, que és el Club del Country. Avui comencem des del 1969, amb la música d'un àlbum de Henson Cargill, que es deia None of My Business. Punxem música directament des d'aquest llarga durada amb el primer dels senzills que em va sortir en el seu moment, aquesta mateixa cançó, la que donava títol amb aquest àlbum, un número 8 a les llistes del US Country. None of My Business és la música, el Club del Country, de Henson Cargill. Little kid sleeping with rats in the bed, well, it's none of my business. It's been a long time since they've been fed, but it's none of my business. Some more bad news from Vietnam, and China's playing with a great big bomb. I better take a pill to stay calm, 'cause it's none of my business. People are afraid to walk their own streets, but it's none of my business. Cops can't even walk on their beat, but it's none of my business. I read about a girl, I forgot her name. She was screaming for help, but nobody came. It seems like kind of a shame, but it's none of my business. 10 more billion on the national debt, well, it's none of my business. People in the slums are a little upset, that's none of my business. Kids dropping out of school looking for a thrill, learning the laws, kill or be killed. I better take another pill, 'cause it's none of my business. Now the preacher's saying something about getting involved, well, it's none of my business. He said we got troubles that we gotta have solved, Lord, that's none of my business. Now I go to church and I meditate, I don't even mind when they pass the plate, but this stuff about my fellow man's fate, well, it's none of my business. Lord, it's none of my business. Aquest va ser un personatge característic del món de la música country dels anys, bàsicament, jo diria que els 60, finals dels 60 i sobretot també els anys 70. Els seus més grans èxits van ser dels seus primers 3 àlbums, sobretot el primer. Henson Cargill va néixer a Oklahoma City, a l'estat d'Oklahoma, un 24 de març de... 5 de febrer del 1941, va morir un 24 de març de 2007. Va ser un cantant més conegut per una cançó del 1968, un número 1 anomenat Skip a Rope, una cançó que va tenir certs problemes socials, una controvèrsia que es va crear després d'aquesta cançó. Una carrera artística que va començar en diversos clubs d'Oklahoma i també a la ciutat de Tulsa. Va començar a tenir èxit a nivell nacional després de convèncer amb un productor de Nashville de produir la cançó Skip a Rope que acabem de comentar. En Cargill va tenir tota una sèrie d'èxits dins el top 20, incloent la cançó Row, Row, Row del 1968, aquest None of My Business que hem escoltat i també The Most Uncomplicated Goodbye I Ever Heard en l'any 1970. Anys després tindria èxits menors com el Some Old California Memory, el Silence on the Line, i també va tenir un programa de televisió prou important a Reno i a Las Vegas. Escoltarem el segon dels senzills que va aparèixer d'aquest àlbum que avui estem repassant al començament del nostre programa, d'aquest None of My Business. Va ser un tema que va arribar al número 40 de les llistes. This Generation Shall Not Pass. A crying man prays for peace in his land, then raises his arm and closes his hand to strike the face of the woman he wed. Children, the number one prophet said, this generation shall not pass till all these things be fulfilled and done. This generation shall not pass before that great day comes. The man on the mountain said the last days would bring failing of hearts, the downfall of kings. Earthquakes and wars and famines will spread. Children, the number one prophet said, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Cover the fig tree of life, then understand that summer is nigh. Beware of the world, it's blind and it's deaf. Children, the number one prophet said, this generation shall not pass till all these things be fulfilled and done. Aquesta és la música, doncs, que recordàvem amb el començament del programa d'avui, de Hanson Cargill. Si no el coneixíeu, ja us el podeu apuntar perquè val la pena escoltar dins la tradició musical, que en aquell moment era el country tradicional d'aquests anys 60, principis dels 70. Recordem que aquest disc, d'aquest llarg durada que estem escoltant, és de l'any 1969. Incloïa tot un clàssic, Today I Started Loving You Again. Today I started loving you again, and I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heartaches mend, and today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these million tears I cried. I should have known the worst was yet to come, and that crying time for me had just begun. Cause today I started loving you again, and I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heartache's mend. And today I started loving you again. Yesterday I started loving you again. Fem un salt de 47 anys i passem al 2016 amb la veu de Jennifer Jackson a través del seu àlbum Cloud 10. Això es diu Pen to Paper. Twilight falls again. Stars fall down upon my heavy heart. And I wonder as I write, when will life start? When night throws shadows on the day, I ride across the town to hear some music play. Aquesta és una artista que ens acompanya des de Nova York. A les seves arrels cal buscar-les, però a Austin, a Texas, és una artista d'aquestes més modernes que barregen absolutament la música country més tradicional, però que les envolten com si fos un paper de regal d'aquests estils vocals tan pròxims a la música jazz, fins i tot al pop, i també altres estils tan característics de la música americana com el folk o el soul. Hem escoltat cançons, hem escoltat una cançó del seu àlbum Cloud 10 de 2016, el Pen to Paper, que és la cançó que obria aquest àlbum. Recordem que té altres àlbums que ha realitzat a través dels anys. És el tema anomenat River Road, el segon que ens acompanyarà des d'aquest disc a càrrec de Jennifer Jackson. Take me down to River things we will find. Doncs així hem escoltat una mica de la música. Ja sabeu que ens agrada, almenys a mi m'agrada molt combinar amb un mateix programa estils diversos, almenys que no sigui un programa específic. Per això el country de Hanson Cargill ens ha acompanyat, i aquest Americana Music de Jennifer Jackson des d'aquest 2016 ho ha fet a través del seu àlbum. I ara, doncs, una mica d'una altra cosa, un excepcional àlbum en directe, de fet més que àlbum, perquè era un doble àlbum, 26 temes inclosos dins el disc en directe que es van registrar al festival que anualment organitzava Lester Flatts Bluegrass Festival el 1977, amb gent tan fantàstica com ells mateixos, Lester Flatts and the Nashville Grass, The Lewis Family, The Pinnacle Boys and Little Louis, per primera vegada participant, han registrat aquest àlbum en directe mentre s'interpretava al llarg del festival At the Foot, als peus de l'històric monument del Pillow Mountain al costat de Pinnacle a North Carolina. Aquest doble llarga durada en el món del bluegrass ens porta peces tan destacades i meravelloses com la interpretació que Lester Flatt and the Nashville Grass feien del Roll in My Sweet Baby's Arms. Lay around my shack to the bed, chuckle by, rolling my sweet baby's arms. Rolling my sweet baby's arms. Rolling my sweet baby's arms. Lay around my shack to the bed, chuckle by, rolling my sweet baby's arms. Last Friday night, while I was lying in jail, walking the streets with another man. Rolling in My Sweet Baby's Arms, acompanyada també d'una interpretació d'una altra gran clàssica de la discografia del Christian Gospel americà, en el format de gospel blanc com coneixem nosaltres, aquest Will the Circle Be Unbroken, que és una altra de les extraordinàries peces que Lester Flatts ens acompanya al costat dels Nashville Grass amb aquest festival del 1977. By my window on one cold and cloudy day, when I saw the hearse come rolling to carry my mother away, will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a on the way in the sky, Lord, in the sky. said to the undertaker, undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, or by and by? There's a bitter on the way in the sky, Lord, in the sky. Since my mother, she had gone, all my brothers, sisters crying, the home folks sad and long. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bidder on the way in the sky, Lord, in the sky. Tancarem el record d'aquest àlbum amb una altra de les interpretacions des d'aquest Lester Flatts Bluegrass Festival, doble àlbum, doble llarga durada, publicat el 1977, i ho farem amb una de les peces que ens interpretaven dins aquest àlbum, els Pinnacle Boys. Ells ens portaven aquest també clàssic, Tennessee Mountain Home. Happy to have them with us, the Pinnacle Boys. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Sitting on the front porch on a summer afternoon, in a straight back chair on two legs leaned against the wall. Watch the kids a-playing with June bugs on a string, and chase the glowing fireflies when even shadows fall. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Church on Sunday with the one you love, just laughing, talking, making future plans. And when the folks ain't looking, you might steal a kiss or two, sitting in the porch swing holding hands. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Final, doncs, d'aquesta interpretació dels Pinnacle Boys amb aquest Tennessee Mountain Home. Ràpidament, canviant d'estil, i tornem a l'actualitat. Aquí a Country, a Radio Estel, aquest programa del Cul del Country, amb Rafael Corbí, i ho fem escoltant la música d'una noia que té nom de ciutat, perquè es diu Odessa. De fet, però no se la coneix així, és Jennifer Odessa Needles. Jennifer Needles, nascuda el 12 de setembre de 1974 a Douglas, a l'estat de Georgia, cantant, compositora i també actriu, més coneguda per ser la veu solista del duo Sugarland al costat de Christian Bush. Abans de la creació de Sugarland també havia estat al capdavant de la banda d'Atlanta anomenada Soul Miner's Daughter i també la seva pròpia banda, Jennifer Needles Band. També recordem un tema que va triomfar a les llistes al costat de Bon Jovi el 2006 amb aquell senzill que es deia Who Says You Can't Go Home, un número 1 a les llistes de Billboard. Bé, va publicar el seu segon treball discogràfic, la Jennifer Needles, en solitari, a través de Big Machine Records el 13 de maig de 2016, número 2 a les llistes del US Country d'àlbums, el Playing With Fire, un àlbum que de moment ha donat un parell de senzills. La cançó que escoltarem en primer terme, número 24 a les llistes de senzills americanes, és el tema anomenat One Love You. I could break down and cry, laugh it off and deny, draw lines in the sand and count on both hands all the reasons why this just won't work. It'll be nothing but hurt. I can swear that I don't, and maybe one day I won't, but for how hard I've tried, I can't unlove you, and a heart can't unbreak. I can't unfeel how it felt to feel so much myself, my whole body aches. Come love me for l'únic senzill en sortir i triomfar a les llistes americanes del darrer àlbum en solitari, com he dit, de Jennifer Needles. Tot això un èxit menor, aquest número 24 a les llistes del US Country, aquest Unlove on You, la cançó que acabeu d'escoltar amb el nostre programa, una cançó de la Jennifer i que va escriure al costat d'un altre que a mi m'encanta artista, com és Brandi Clark, sota la producció de Dan Huff. El segon senzill en van aparèixer d'aquest àlbum ho va fer el mes de setembre, finals del mes de setembre de 2016, era la cançó anomenada Hey Heartbreak, i això sí, va ser un èxit absolutament menor, però molt menor, perquè no va arribar a entrar ni a les llistes. Hey Heartbreak, amb Jennifer Needles. Hey sleepless, my eyes are red, why don't you get out of my bed? I don't wanna watch the fan no more. And hey crazy, that's enough, I'm sick of tripping on all your stuff scattered across my bedroom floor. Hey heartbreak, give me your key, it's you, it's not me. Oh, you only bring me down, down, down, down. Hey, heartbreak, don't come back. I swept up your shattered glass. What goes around is coming back around, around, around, around. Hey, heartbreak, I'm breaking, I'm breaking up with you. Heartbreak, I'm breaking, I'm breaking up with you. Heartbreak, I'm breaking, I'm breaking up with you. Seen it in a while, and I miss the drunken nights. Hey lonely, won't you leave me alone? If you call me, ain't nobody home, but find somebody else, 'cause I'm going out tonight. Hey, heartbreak, give me your key, it's you, it's not me. Oh, you only bring me down, down, down. Tancarem la presentació, recorda, aquest àlbum de 2016 de Jennifer Needles i ho farem amb una altra de les cançons que en formen part, perquè m'ha cridat l'atenció per veure què tal sona. Un duet entre aquesta veu tan extraordinària i una veu llatina famosíssima arreu, com és la de Jennifer López. És la cançó que tanca l'àlbum i un tema que ha sonat bastant en les emissores americanes. Es diu My House. Well, the sun goes up and the sun goes down and it looks the same on both sides of town. I give them a kiss and I tuck them in and get ready for tomorrow when I do it all over again. Really not that different. And the worry that I'm feeling when I'm staring at the ceiling, yeah, it might be the same way I'm feeling when you lay down tonight. hang on the porch, we hang on the stoop. A boy shooting deer, a boy shooting hoops. From the dirt road, I'm Jenny from the block. Really not that different. And I struggle through the day thinking there's no way I'm gonna make it through this. And I say to myself, baby, no te preocupes. No, don't you worry. My House is Your House, així ens acompanyava Jennifer Nettles amb Jennifer López, les dues Jennifer, amb aquesta interpretació des de l'àlbum Playing with Fire. Ha estat l'actualitat, el country modern, i ara el que farem serà recordar el country de fa uns quants anys enrere, perquè tornem a recular, en aquest cas, fins al 1983, i amb el vuitè àlbum country d'estudi d'aquest quartet que es deien els Oak Ridge Boys, sota la producció de Ron Chance, i van editar l'àlbum American Made, que contenia aquell crossover, aquell èxit, les llistes amb música pop i amb música country, que es va dir American Made, que va ser un número 1 les llistes de country el 23 d'abril de 1983 i número 72 en el Hot 100 de les llistes americanes. Aquell tema era compost en el seu moment per Bob DiPiero i Pat McManus, i escoltem doncs la seva interpretació a càrrec dels Oak Ridge Boys, el tema American Made. Everything I buy these days has got a foreign name. From the kind of car I drive to my video game. I got a Nikon camera, a Sony color TV. But the one that I love is from the USA. When it comes to the loving part, one thing is true. American made, born

Tancarem el record d'aquest disc i ho farem amb una darrera cançó d'aquest àlbum, la que el tancava precisament, una composició de Will Jennings amb Joe Sample, interpretada per els Oak Ridge Boys a través d'aquest American Made, editat el 20 de gener de 1983 per NCA Records. I'm so glad I'm standing here today. There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times that even my friends tried to make a fool of me. There were things that my heart looked at that they just couldn't see. Some said I was hopeless. Mind tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm standing here today. If you're lost in your troubles and the world just seems to forget you, if you'll remember sunshine even in the darkest day, and you follow what your heart says, I know you will find the way. Some said I was hopeless. Mind tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm standing here today. I'm so glad I'm standing. Arribant al final del nostre programa una setmana més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat el nostre espai de Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country i que ens aporta la millor música que nosaltres considerem. Això sí, sempre s'ha de triar i han estat aquestes 14 cançons que hem escoltat i una quinzena, que és el número 1 d'aquesta setmana a les llistes americanes. Ens fixem amb la llista del Country Breakout Chart en The Music Row, on en la llista hi apareix després de 14 setmanes la cançó que puja del número 2 i fins al número 1. Es tracta del tema de Blake Shelton anomenat A Guy With A Girl. Serà fins la propera, gràcies per l'escolta. Fins aviat. Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back, or the guy with the guitar singing on a country track. I might be the guy with an ice cold can stirring up dust on some old farmland. When I walk into the party with you, girl, you change all that. And I'm just the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing I see. But I don't mind being the guy with the girl, no. It's funny watching them do the way they do. They come walking up to me, but they only want to talk to you. And I don't blame them that they're hypnotized. They keep staring at your heartbreak eyes. Like their heart starts stopping when you come walking into the room. And I turn into the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how I ever got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside me, oh, and I see the same thing I see. But I don't mind being the guy with the girl, the guy that don't know how he got her, but he ain't never gonna let her, never gonna let her go. Yeah. I'm just the guy with the girl everybody wants to know, wishing you were there alone, wondering how got your little hand in mine, looking over at you like, ain't she beautiful? I'm invisible, but I'll stand right there and smile. You're right beside me.